Z roku 2006. Debiut długo grający w Andersa Trentmellera i strona A w tej winylowej edycji, bo może przypomnę, The Last Resort został wydany zarówno w plikach i tych utworów jest tam znacznie więcej, jak i na dwóch płytach winylowych, które stanowią The Last Resort. I kiedy myślę sobie o tym, co mnie spotkało w trakcie zarówno koncertu Andersa Trentmellera, no jak i również naszej rozmowy, to dochodzę do wniosku, że ów gentleman przechodzi swoistą metamorfozę. Bo kiedy w 2006 roku tworzył wyjątkowo mroczne i depresyjne nagrania, tak dziś, owszem, są one ciemne, czarne, ale mają jednak dużo fantastycznej energii. Zresztą sam Anders Trentmeller jest, mam wrażenie, postacią wyjątkowo ekspresyjną, otwartą, no i takim człowiekiem, który no właśnie, przeszedł jakąś drogę. Chyba się wydobył z jakiegoś kokonu, w którym tkwił. Ale to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia. Państwo dzielą się swoimi opiniami na temat jego muzyki. Widzę tutaj kilka takich listów stwierdzających, że rzeczywiście bardzo mroczna i bardzo depresyjna ta muzyka. Ale co ciekawe, nasz dzisiejszy bohater ma świadomość tego, że jakoś tak łatwo przychodzą mu te wszystkie ciemne i mroczne melodie i wie również o tym, że trzeba pewne rzeczy wypośrodkować, zbalansować. I think most of the music that I have been listening to, it is actually not Scandinavian, it's more like the British, like... Muzyka, której słucham, to raczej twórczość zespołów z Wielkiej Brytanii. Wczesny The Cure, Joy Division, The Smiths i wiele, wiele innych, ale faktycznie jest w nich ten swoisty mrok. Tylko że muzyka może być również zbyt mroczna i to nie jest dobrze. W muzyce potrzebne jest też światło. Potrzebna jest przestrzeń, balans i harmonia. W mojej muzyce staram się zawierać te wszystkie różne odcienie. Nie można pisać tylko samych radosnych lub samych dołujących utworów. Hope in it and some light, not only dark, because then it gets too heavy. So I also really try to have those contrasts in my music. But it's definitely something that I find more interesting. I think it wouldn't really do me anything just to write a happy-go-lucky song. Słyszą Państwo głos Andersa Trentmellera. Tę rozmowę zarejestrowaliśmy tydzień temu z Wąsem, tuż przed jego występem na festiwalu Freeform w Warszawie. I oprócz myśli i oprócz fragmentów rozmowy, którą Państwu prezentuję, dziś postanowiłem przytaszczyć jak najwięcej jego nagrań, jak najwięcej jego płyt i ułożyć to wszystko w jakąś taką chronologiczną całość. Tak więc po debiucie długo grającym z 2006 roku, mamy rok 2007 i kroniki, które wydał Anders Trentmeller, w ten sposób zatytułowałby taką kompilację. A na tej kompilacji, i tutaj też jest takie moje wrażenie, podsumował dotychczasowy okres swojej działalności. you feel the bass? Tak mrocznie, tak mięsiście brzmiała muzyka w Andersa Trentmellera, muzyka zgromadzona w 2007 roku na płycie zatytułowanej, właściwie kompilacji zatytułowanej Kroniki. I jeśli byli państwo na występie Andersa Trentmellera w Warszawie, nie wiem jak było w Gdańsku, ale przypuszczam, że podobnie, to pewnie zwrócili państwo uwagę na to, że tam nie było w trakcie tego występu wizualizacji. Były po prostu jasne światła plus dużo, dużo, dużo dymu. I zawsze przy takich okazjach, kiedy artyści nie wykorzystują wideo, pojawia mi się takie pytanie, no właśnie, co sądzą o tym wizualizowaniu muzyki? Przecież dzisiaj ta wizualizacja jest powszechna, mówi Anders Trentmeller. Not really, actually, but it is something that you really need sometimes to get the attention for the music, I think, because if you only release a... Nie do końca, ale wideoklipy czasem są niezbędne, żeby przyciągnąć uwagę do samej muzyki, którą ilustrują. Prawda jest taka, że jeśli wydajesz album na winylu, prawdopodobnie nikt tego nie zauważy i o nim nie napisze. Jeśli chodzi o wideoklipy do mojej muzyki, to przede wszystkim zależy mi na tym, żeby nie przytłumić samej muzyki, która jest tutaj oczywiście najważniejsza. Wybieram raczej abstrakcyjne obrazy, żeby słuchaczowi oglądającemu ten klip zostawić miejsce na własne wyobrażenia. Przede wszystkim sam film nie może odciągać uwagi od muzyki. Mam wrażenie, że niektóre teledyski, mimo że są piękne, to są jednak tak intensywne w odbiorze, że oglądając je zapominamy o muzyce. Dlatego to jest zawsze wyzwanie dla mnie, żeby znaleźć ludzi, którzy rozumieją moją muzykę i potrafią stworzyć odpowiedni do niej obraz. Nie zależy mi, żeby historia opowiedziana w utworze miała swoje dosłowne odzwierciedlenie w klipie. Czasem to może być coś kompletnie innego, a jednak spójnego i w podobnym klimacie. That maybe has the same atmosphere or vibe, but doesn't really tell exactly the same story as the story in the lyrics. Nie odbierajmy w muzyce tego, co jest w niej najbardziej atrakcyjne i tego, co w niej jest najlepsze, czyli no właśnie, czyli w pewnego wyobrażenia o utworze, o kompozycji, która brzmi. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem Andersa Trentmellera, ponieważ jest to muzyk wyjątkowo świadomy. Wie, że nie można przesadzić. Wie o tym, że nie można obrazem zdominować tego, co jest istotą jego sztuki, czyli w muzyki właśnie. Po płycie The Last Resort z 2006 roku, w 2010 pojawiła się płyta w Into the Great White Yonder. Hi, this is Trindamel and you are listening to Trojka. The Mesh and the Fury i Sycamore Feeling z pięknym i bardzo charakterystycznym głosem w Marii Fisker. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w tym utworze pojawiły się cymbałki. Cymbałki pojawiły się również na koncercie Andersa w Trentmallera w Warszawie. I co ciekawe, to nie były tylko i wyłącznie akcenty. Anders Trentmaller grał na tych cymbałkach przez ładnych parę minut i budował cały utwór, który kończył się, no właśnie, w kilkoma gitarami naraz i bitem, no właściwie rytmem, bo to tak powinienem bardziej powiedzieć, rytmem porównywalnym do szalonego pędu, jaki można było na przykład obserwować i usłyszeć przede wszystkim na płytach Riot z końcówki lat 90. Oczywiście chodzi o Atari Teenage. No to takie moje skojarzenia. Ta muzyka naprawdę w jego twórczości bardzo ewoluuje. Mam wrażenie, że Anders Trentmaller rozwija się znakomicie. W każdej kolejnej płycie, na każdym kolejnym nagraniu słychać ten postęp. No i fajnie, bo zaczynał od totalnie syntetycznych dźwięków, a dziś sprzęga to wszystko z instrumentami, które zazwyczaj można usłyszeć w muzyce rockowej. Wspominam o koncercie, bo właśnie przede mną wydawnictwo dosyć nietypowe. No właśnie, to jest epka. Mimo tego, że znajduje się na niej 7 utworów i pewnie summa summarum trwa to około godziny, a mimo tego Anders Trentmaller postanowił wydać maxi-singiel, a nie album. Maxi-singiel, na którym zawarł koncertowe nagrania zarejestrowane na festiwalu Roskilde w 2007 roku. I myślę sobie, że kiedy patrzę na wkładkę do tego albumu, to widzę Andersa Trentmallera starszego niż jest dziś. Coś w tym człowieku się dokonuje, jakaś przemiana. Zresztą wystawiliśmy nasze wspólne zdjęcie na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. Anders, że nie wspomnę o sobie, ale Anders Trentmaller może trochę podobny do jednego z bohaterów Gangu Olsena. Kto wie? Zresztą podobną ekspresją cechuje się Duńczyk. W każdym razie przed nami koncertowe nagranie Andersa Trentmallera i jego zespołu z 2007 roku z festiwalu Roskilde.

Into the Trees. I zespół Andersa Trent Mellera w trakcie festiwalu Roskilde w 2007 roku. I kiedy obserwuję zdjęcia, jakie umieszcza jego management na Facebooku, i kiedy widzę tę całą masę instrumentów wożonych z zespołem, no to często zastanawiałem się, dlaczego on wozi te wszystkie stare graty. Zresztą nie tylko on, bo jak pewnie państwo zdążyli zauważyć, następuje renesans tych starych i tradycyjnych instrumentów. Wygrzebuje się rzeczy produkowane jeszcze w latach 70. i 80. Tak więc no, postanowiłem spytać Andersa, dlaczego tak jest, że ciągle podróżuje z tymi wszystkimi starymi gratami. It is because that is the only way that I can actually play the music from my albums, because that my jest tak z prostego powodu. Tylko dzięki tym instrumentom mogę grać koncerty. Moje albumy są również stworzone w trochę staromodny sposób. Używam gitar, perkusji, basu. To wszystko jest połączone, rzecz jasna, ze sprzętem elektronicznym, jednak to jest granie na prawdziwych instrumentach. Podczas koncertów gram z moimi przyjaciółmi z zespołu i bez tego sprzętu byłoby to po prostu niemożliwe. So I bring my, you know, very good friends, they are in the band, and that is the only way that I can actually play the music from my albums. Słyszą państwo głos Andersa Trent Mellera, dżentelmena, który promuje teraz jeszcze w Europie, w przyszłym miesiącu również w Ameryce Północnej swoje dwie najnowsze płyty, bo chodzi tu o płytę Lost i o suplement do tego wydawnictwa zatytułowany Lost Reworks. Do remiksów do tego suplementu przejdziemy za chwilę parę. Teraz chciałbym przywołać nagranie, które rozpoczyna jego album. Ta kompozycja nosi tytuł The Dream, zresztą spis wszystkich nagrań po audycji znajdą państwo na stronie, na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia w Trójce. Fear. Rozpoczyna się najmłodszy album Andersa Trentmellera zatytułowany po prostu Lost. Z tą płytą teraz nasz bohater podróżuje sobie po świecie. No a co mówi na temat tego wydawnictwa? New album is, I think it's also quite... Najnowsza płyta jest zróżnicowana. Niektóre kawałki są bardziej rozwinięte, inne są prostsze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Na przykład Still on Fire to klubowy numer. Gravity z kolei to cięższe i być może przygnębiające brzmienie. Moje założenie jest takie, żeby dążyć do prostoty. Używam więcej instrumentów, na przykład w porównaniu do płyty Last Resort, która była nagrana głównie w oparciu o elektronikę. Najważniejsze jest dla mnie to, że podążam w swojej twórczości za tym, co rodzi mi się w głowie i nie nazywam tego elektroniką czy graniem akustycznym. But I just try to follow what I have in mind and I don't actually think that much if it's electronic or if it's acoustic or... Tak, o w swojej najnowszej płycie, długogrającej płycie mówi Anders Trentmeller, płycie zatytułowanej, przypomnę, Lost. No a 1 września odbyła się premiera suplementu do tego albumu zatytułowanego Lost Reworks. No i na tej płycie, również winylowej, znalazło się kilka remiksów, w tym remiksów stworzonych przez głównego zainteresowanego przez Andersa Trentmellera, ale także przez innych zewnętrznych producentów. I takim zremiksowanym utworem przez niego samego żegnam się dziś z Państwem. Ewa Wichrowska i mówiący te słowa Michał Margański. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcamy do tego, aby poszperać w dyskografii Andersa Trentmellera. Dobrej nocy Państwu życzę. tu Trójka. Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncover.